वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु वंशे भूषित करहं नवनीतदाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणमये पुनर्मात्मने नमः हम लोगों के आरव से कई भूलें होती आई है, तरह तरह की गलतियां होती आई है, तरह तरह के आत्म खराब होते आए हैं, तरह तरह से भगवान से विमुख हो मैंने क्या क्या अनर्थ किए हैं वो याद ही नहीं है। और याद ही पूर्ण कृता निदुर्ता निमया तुया ने श्रद्धा खिलाने हृदय परिकम्पति में भक्त कहता है महाराज मैंने जो पूर्व पाप किए है पूर्ण कृतानि दुर्गतानि मैंने जितने पाप किए श्रद्धा खिलाने हृदय परिकम्पते मैं वो याद करता हूँ यह कम हो पाता है कि मैं आपके सामने आने लायक नहीं इतने भी पाप किए खाता जते पतित पावन था आपकी प्रसिद्धि है आप पतित पावन है तो पतित पावन है तो उसमें कितने पतितों का पावन करते हैं कितने पापों को दूर करते हैं ये गिनती नहीं है। आपकी प्रतीत पावनता है यही एक हमारे मानने का आधार है। कितने पतितों का पावन करते हैं भगवान इसे गिनती नहीं है। जैसे शेर भर रुई के लिए एक दिया सड़ाई चाहिए तो क्या मन भर के लिए सारी चाहिए के लिए एक दिया सड़ाई चाहिए तो मन भर भी के लिए सारी चाहिए क्या एक सड़ाई लाख मन भर करोड़ मन भर एक दिया क्यों वो सब ही दिया सड़ाई के सामने जाएंगे। रुई के सामने रुई नहीं रहती रूई के सामने रुई नहीं रहती रुई सामने जाती है दिया सड़ाई के अग्नि के सामने वो खुद ही अग्नि हो जाती खुद ही अग्नि खुद ही ऐसे भगवान की तो पतित पावनता है पवित्रता है वो पवित्रता हमारे कितने पाप कितने दोष हो उस दोषों को सब भस्म कर देती है। दोष को भस्म नहीं वे दोष भी सबके सब जलने के लिए तैयार जल करके दूसरे दोषों को जानने के तैयार जाएंगे। जैसे रुई ही अग्नि बन करके और रुई को जला देती है ऐसे ही भगवान की तरफ वृत्ति होने से भगवान की कृपा ऐसी होती है जो हमारे किए हुए दोष है पाप है वे खुद ही भगवान की तरफ होकर के और पापों को जलाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। उसकी कितनी कृपा कैसी कृपा नहीं है सज्जनों सच्ची बात है शास्त्रों की शर्त महात्मा होगी मेरी बात नहीं है उन्हीं बातों को मैं कहता हूँ ऐसी कृपा है। इस वजह से आप सब जितने बहन भाई स्त्री पुरुष जो सज्जन बैठे सभी आप मान लो हे नाथ कृपा करो मेरी एक ही मांग है आप कृष्ण और प्रेम हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा सब चीज प्रीति है वो इकठाई जन जनक बंद सुध द्वारा तर घर मन सुज परिवार सब कर ममता ताक बटोरी मोहब्बत मने मान कर तो सब का स्नेह इकट्ठा हो रही ना था आप सुनो हो जाएगा सच्चो सच्चे हृदय से सजलो भगवान से कहना है ये उद्योग नहीं है पुरुषार्थ नहीं है हमारा बल नहीं है हमारी योग्यता नहीं है हमारे में कोई विशेषता नहीं है ये भगवान की विशेषता पर दृष्टि रखनी है। भगवान की विशेषता पर दृष्टि रखनी है ये सब विशेषता भगवान की है तो वो भगवान की कृपा क्या करती है वो कृपा खा जाती सबको जास कृपा नहीं कृपा आघाती कृपा कृपा करने में आघाती नहीं कृपा खुद ही कृपा करती थापती नहीं जासु कृपा नहीं कृपा आघाती कृपा कितनी करे कितना को पावन करे ये गिनती नहीं है आघाती नहीं वो तो भूखी भूखी रहती है सब पापों को भस्म कर देती है तो अनेक दुविधाओं को अनेक दोषों को भगवान की कृपा दूर कर देती है फिर जिंदावनी क्या है अपने तो मौज हो गई आनंद हो गया भगवान की कृपा पर विश्वास करो मनुष्य की कमजोरी है जो और तो देखता है कि वो सहायता करेगा वो सहायता करेगा वो सहायता करेगा साधन सहायता करेगा भजन को ठीक दूंगा गीता मंडल ठीक कर दूंगा बैरागी ठीक कर दूंगा एकांत पर ठीक कर दूंगा खूब उपवास करके भजन को ठीक कर दूंगा सब ठीक है परंतु भगवान के भरोसे ठीक होगा अपने बल से होगा वो सीमित होगा सीमित और भगवान की कृपा से होगा असीम। हमारे बल से तो हमारे बल के अनुसार होगा ना काम तो बल कितना ही बड़ा है तो सीमित है तो थोड़ा ही कितनी विद्वत्ता हो कितनी समझ हो पर तो वो समझ तो सभी सब लोग सीमित है तो अपने सीमित की तरफ क्यों ख्याल करे असीम परमात्मा की तरफ ख्याल करे वो असीम कृपा असीम असीम आनंद आनंद अपार अपार और सर्वसमर्थ कृपा सर्वसमर्थ है परम दयालु है परम सुहृद है परम हितेशी है उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही शास्त्र में गुरु की कृपा कहते हैं परंतु उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही गुरु भी नहीं है माता पिता भी नहीं है बंधु भी नहीं है राम राम मेरे भगवान गुरु में संतों में महात्माओं में विशेषता आई है तो भगवान से ही आई है जैसे गीता में आदित्य के तन तेज हो जगत भार से देखे लम आदित्य के तो तेज आदित्य में जो प्रकाश आया भगवान से तेज आया और ये चंद्रमा में चंद्रमा से जैसे अग्नि आया वो तो भगवान से ही तो आया है जहां कहीं विलक्षणता आएगी तो भगवान से ही है भगवान का नहीं क्या मुझसे और किसी से आ जाए यद्या सर्वभूताना बीजम तदम प्राणियों में जो कुछ है उसका बीज मैं हूँ भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं सब विशेषताओं का बीज मैं हूँ बीज से ही वृक्ष ये थे बड़े बड़े वृक्ष बीज के अंतर्गत रहते हैं वो प्रकट होते हैं उसे उस बीज में से निकल जाते हैं बट वृक्ष होता है छोटा सा बीज है उसमें मीलों भर के बट मिले मीलों भर की बट मिले वृक्ष वृक्ष सैकड़ों मील में वृक्ष हो जाए उसे एक एक वर्ष में कितने बीज हो रहे हैं एक एक बीज में कितने कितने वृक्ष हैं बड़े बड़े विशाल वृक्ष ऐसे भगवान की कृपा में ही विलक्षणता है कृपा ही कृपा हो जाती है सब अरे पाप ताप हुए भी कृपा हो जाए कृपा में सवाल हो जाते हैं जैसे आग लगने पर रुई वो रुई के पक्ष में नहीं रहती अग्नि के पक्ष हो जाती है अग्नि के पक्ष का तात्पर्य क्या वो खुद अग्नि बन जाती है खुद अग्नि बनकर अग्नि को दहा देती है खुद ही भगवान की कृपा की तरफ ख्याल करते हैं। ये बात है, शुद्ध कहते हैं मैंने जो किए पाप अनाय कई तरह के तिरस्कार अपमान, भगवान को पास देखते हुए भी तिरस्कार किया, पाप किए, छिप छिपर किए, वो कितने हैं यह कोई सीमा नहीं है। परंतु छाता तथे पतित पावन था, आपकी प्रसिद्धि पतित पावन गई, इससे सत्य होता है। निज करने को याद करो जब जीव घबरावे, निज करने को याद करो तब जीव घबरावे, सुन तेरी महिमा में धीर जावे। आपकी महिमा सुन के धीर जाता है, अपने कर्म करते उतर धीर नहीं आता है, घबराहट होती है, कहां मैं कहां भगवान, भगवान का हमारे साथ कैसा, कहां आया। आप संसार में किसी धनी के साथ साझा करके विचार करो, व्यापार करो, तो उसके पास एक करोड़ों रुपए, आपके पास में सैकड़ों हजारों भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं तो बराबर सद हो जाएगा क्या, बरोबर पाते भगवान के तो ऐसा नहीं, तो आप राशि हमारे पास भगवान साथ बच जाओ, हमारे दौर में ये यथावाम प्रबंधन थी, वो ये भाव में है, शक्ति में नहीं है। भाई तुम्हारी जैसी शक्ति है वैसी मेरी शक्ति, मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति को अनुसार का यथा भाव है। जैसे गरुड़ जी महाराज से मिलने को मच्छर जाओ, मच्छर कहते गरुड़ जी से मिलना है, हृदय से भाव से बड़े जोर से जाओ, ताकत कितनी है, फूंक दब गिर जाएगा, इतनी शक्ति थोड़ी फूंक ले गिर जाएगा। और मन गरुड़ जी महाराज मन से भी अनंत गुणा सर, तो वो जैसे भीतर से जाता है जोर से, ऐसे जोर से आते हैं, तो भाई नहीं कि इसने कितना बल लगाया उतने बिड़ के अनुसार जाऊंगा, ये नहीं है। हम भगवान की तरफ से रहे तो भाई तुम्हारा कितना बल है, कितनी योग्यता है, कितनी शक्ति, क्या सामर्थ्य है, क्या चतुराई है, देखते ही नहीं। भावक राय नारदन, भाव को देखते भाव, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भावक राय नारदन, उस भाव को याद रखते हुए तत्पर हो जाओ, उसे चरणों के संग हो जाओ, सजनों घबरा हो मत, अपने बल के भरोसे काम होने वाला है नहीं। गोस्वामी जी महाराज जी विनय पत्र कहते हूँ हारो वो विधि सत्य करे, अतिशय प्रबल मैं हार गया, मैं तो अपना पुरुषार्थ करके हार गया, मेरे पुरुषार्थ नहीं होगा। तुलसीदास बस वो तब ही जब प्रेमक प्रभु प्रेम प्रभु तब होगा, तो अपने पहले से ही भगवान रखो, जिनका चारों वेद थोड़ गए अंत कहोगे राम, लक्ष्मण जो पहले कहो इतने ही मकाम, सास वेद पुराण पढ़कर फिर राम राम करोगे, फिर भी तो भगवान का नाम लोगे, तो अपने शुद्ध ही हो तो पहले से ही क्यों साथ हो वेदों के पढ़ने में समय खराब करो। अंत में तो बात ये है, अंत में तो भगवान की कृपा से होगा भाई, ज्ञानी को भी योगी को भी भक्त को भी जो मिलता है वास्तव में भगवान की कृपा से ही मिलता है। अपनी योग्यता से अपने किए हुए पापों को दूर करके वो पवित्र हो जाए, ये बात नहीं है, अपनी शक्ति मार, कितनी शक्ति है हमारी, तो भगवान की कृपा से ही। तो चारों वेद दंड हो गए अंत कहो गए राम, तो सूर्य पहले कह दो, पहले सीधी बात है, अंत में भगवान की कृपा से होगा, तो पहले ही तत्ते अनुकंपाम सुसने क्षमाणो भंजान एवात्मकृतम विपाकम्। ब्रह्मा जी के वचन है भागवत में, आप कृपा की तरफ देखता रहे, कृपा की तरफ देखता रहे, जासु कृपा ने कृपा आघाती, जिसकी कृपा वो लोगों को उद्धार के लिए कितने पापों को नाश करे वो आघाती नहीं, वो इतना पाप हो गया अब तुम्हें धापती तापगी, नागनिष्ठान अग्नि को कभी ऐसा हो जाए काट बहुत जला दिया, अब भाई अब भूख नहीं है, भूख नहीं है, जलते जाओ जलाते जाओ, क्यों जला जाओ कि अग्नि स्वयं जलाती है तो वह लकड़ियां खुद ही अग्नि बन जाती है, जिनको जलावे वो खुद ही अग्नि बन जाती है, खुद अपने एक अग्नि थोड़ी जाती है, जिनको जला हुई अग्नि में जल मिल जाए, ऐसे हमारे पाप वो पाप खुद ही पापों को जलाने वाले बन जाते हैं, आग ले जाए लकड़ियों में वही बन जाती है। ये पढ़ाई करते हैं ना उसे बड़े का तो बड़े का दो हजार चौगे तीन थे नौ और चार चार सोलह पांच और पच्चीस सत्संग सतीस बढ़ाई का है, बढ़ाई का चौथे बढ़ाई चलता है, दस हजार हजार को हजार की सौ को सौ की दे दो दस हजार रुपया कितना बड़ा बताओ, सौ को सौ की गुना दे तो कितना हो जाए, सौ को सौ गुना हो तो सौ गुण वैसे नहीं दस हजार ये जो आगे चले बड़ा एक आया बड़ा इसको बड़ा एक कहते हैं एक का एक एक एक दो तीन सौ के चार छोटा एक का है वो है बड़ा एक का, तो भगवान की कृपा है वो बड़ा एक का है छोटा एक का नहीं है, जो जो चले जो जो उसे बनाना दस गुना कहते हैं बिंदी में दस गुना होता है, एक दर्शन स्वतंत्र शास्त्र में ईंधन तथा एक हुआ एक रेख बिंदी लगे दस हो गया, एकम दशम शतम से हुआ और एक बिंदी लगे सौ हो गया, सौ के लिए हजार हो गया, हजार के दस हजार हो गया, दस हजार के लाख हो गया, लाख के दस हजार हो गया, दस हजार लाख हो गया, ये बड़ा नहीं है, बड़ा ही कैसा नहीं है, ये भी दस गुना बढ़ता है, एकम दशम शतम सागर अंतिम मध्य परार्थ दस प्रत्याय था क्रम वो दस त्रिगुण बढ़ता और एक तो बड़ा एक बड़ा बड़ा ही बढ़ता है, जितना मैं उतना ही बढ़ जाओ जितना मैं उतना ही दस हजार ही दस हजार गुण आएंगे लाख हो जाए लाख लाख लाख इसलिए भगवान की कृपा है ये बड़ा ही का है, इस कृपा का अंत नहीं होता है, उस कृपा को भरोसा रखो, उस कृपा से अपने गलती क्यों होती है अपना बल लगा देते हैं, अपने अवगुणों को देखते हैं उस अवगुणों को दूर करने के लिए अपने पुरुषार्थ को लगा देते हैं, ये दोष नहीं है पाप नहीं है बड़ा अच्छा है, परंतु भाई भगवान की कृपा से होगा वो अपने बल से हो जाएगा, अपने बल लगाओ क्योंकि पढ़ा क्या करेगा, अर्जुन को कह दिया कि निमित्त मात्र सभ्य शासन दोनों हाथों से बाण चलाने वाला अर्जुन तो निमित्त हो जाए, तो निमित्त बनने में दोनों हाथों से बाण चलावे क्या दोनों बताए बाण चला से विजय हो जाएगी, कब अनुटी गोपकार वही अर्जुन बाण ऐसी दशा है तो समझो अपने साधनों की सामग्री की तरफ देखे तो ऐसी है, परंतु कृपा की तरफ देखो तो अपार अशीव है, उसे कोई दृष्टांत नहीं है, ये बढ़ेगा दृष्टांत भी अपने मजे मन के लिए ज्यादा लगाया, वास्तव में अपार है असीम है अनंत है, क्या कहे कोई शब्द नहीं है हमारे पास, उस कृपा का भरोसा कर शरीर नहीं से चलो अपनी तरफ से कमी मत रखो, अगर सरता हो जाए शर्म हो जाए परंतु अपनी ताकत का भरोसा मत रखो, अपने भजनी का भरोसा मत रखो, अपने त्याग वैराग्य का भरोसा मत रखो, भरोसा भगवान की कृपा का लगे रहो हाथ मार तुम पर लगे रहने की शक्ति से हमारा काम होगा ये नहीं, काम होगा भगवान की कृपा से, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष माना भूल जाने ये बात में कृतन कृपा कहूं अपने किए कर्मों का फल भोगता रहे, काम क्या करे भगवान की कृपा देख काम क्या कहे वेदवाद बबुल वेद नमस्ते हृदय से वाणी से शरीर से नमस्कार करते है हे नाथ ये नमस्कार करता है नमस्कार वो मुक्ति पद का भागीदार होता है अपना उद्योग अपना उद्धव मना स्वयं ज्योति जी महाराज कहते थे ज्योतिष मुक्ति काम तो भाई इतना ही है इतना ही है। हम तो साधु बाबा बनेंगे साधु मोटा बनेंगे बनने जरूरत नहीं है न साधु बनने की जरूरत है न घर से बाहर जरूरत है न भीतर जरूरत है न किसी जरूरत केवल हे नाथ हे मेरे प्रभु कोई भाई और कोई बहन और पापी हो पापी हो बड़े बड़े संत जिसको प्राप्त करते हैं उसको भगवान हे नाथ कर देते हैं। गीध अधम खग गीध अधम खग आमिष भोगी मुर्दों का मांस खाने वाला गति दे नहीं थे जाचित जोगी जिस जोगी जाचना करते मांगते हैं वो गति दी इसलिए उसी को पार है गीध अधम खग आमिष भोगी भाव कितना है गीत का भाव देखा दशरथ जी के साथ मित्रता थी सीता चिल्लाने लगी तो बेटी का बेटी मैं पुत्री है तुम मैं जगत जन जान कीजिए उसको बेटी कहता कितना मित्र कितना पवित्र भाव है पुत्री जल्दी करे सही दशा करे हम जादू धर कर दशा मुझे उत्ती नाश करूंगा हनुमान जी महाराज गए लंका में तो कहा महाराज भगवान श्री राम जी को कहते मैं तो आने शक्ति पिताजी की इच्छा करे आपको राज गद्दी मिल जाए 14 वर्ष पूरा हो जाए आप पधारो तो वो गीत राजमराज के दे देना सीता जी को पता नहीं गीत चले गए भगवान ने कर दिया सबके यहाँ धर्मों का गीत है वो राज के दे पर उनको बैठा है और सेवा करे हमारे पिताजी पुत्री का है पुत्री सब बल अपने बल सब लगा दिया अब चले नहीं क्या करेंगे अपने बल लगाने में कमी नहीं रखी भाव में बड़ के अनुसार नहीं कहा मेरी पुत्री है मेरी योग्यता से पुत्री है मेरे बल से आशुभ से पुत्री है अपनी शक्ति से कहा करियो जादू जाए जो नाश करते हुए इस तरह से फिर भगवान की तरफ पता हो जाए अपने बल से नहीं अपनी योग्यता से ये हमारी गलती रहती है जो हम योग्यता विचार इनको सारा नहीं देते ऐसे काम करेंगे ऐसे काम करेंगे सजनों साधन को पाप नहीं है परंतु भगवान के प्रभाव के सामने आप सारा कितना करें आप कितना करोगे आपका हमारा क्या बल है क्या योग्यता है क्या विद्या है क्या हमारे विचित्रता है वो विचित्रता भगवान ही केवल भगवान को भगवान के बल पर पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ भगवान के बल पर ही भगवान को पुकारो उसको पुकारो हे नाथ हे नाथ अपनी तरफ देखो बती निज करने को याद करे तब जीव घबरावे अपने करने की तरफ दे तो जीव घबराता है और सुन तेरी कृपा तारी सुन धीरे आवे अरे भाई क्यों कह रहा था तेरे कारण इस तरह होगा होगा तो कृपा से होगा इस बात से भगवान की कृपा की ध्यान देते हुए नाम से करो कीर्तन करो देखे आओ कृपा की तरफ तत्कंपाव सुमेक्ष माणा तेनुकंपाव सुनुकंपाया भक्त के दुखों को दोष देकर के भगवान घबरा जाते हैं उनका हृदय कांपने लगता है ईश्वर का नाम अनुकंपा है कृपा का नाम अनुकंपा है उससे काम होता है भाई इस वास्ते भगवान से कहिए ना तत्ते लोकम पाम से समीक्ष मारो भंजान ये बात कदम में पालो रेत भाग भूमि फिर बिंदन नमस्ते जीवित यो मुक्ति प्रदेश दायवा हे प्रभु हे प्रभु हे बालक के मन में हो तो वो क्या करे रो दे बस और क्या करे बाला नाम रोद नम बलम बालकों का बल रोना ही बल है पक्षी नाम पक्ष बलम आकाशम पक्षी ने कुछ छत उड़ गया पक्षी नाम बलम आकाशम पक्षी में क्या जोर है अभी शिवाय और क्यों क्या पड़े रो गए रो दे और क्या करे ऐसे में रो दो बस जैसे मेरे पास कुछ नहीं है बना भगवान के लिए मेरे कुछ नहीं चाहिए तेरे पास कुछ नहीं है यही मैं देखना चाहता हूँ अकिंचन होता है ना अकिंचन रुक्मणी जी ने जब राम जी कृष्ण भगवान ने बात सुनी तो ब्राह्मण जी साथ संदेशा भेजा मेरे पास कोई योग्यता नहीं है मेरे पास कुछ आपके सामने कुछ नहीं है तो भगवान कहते हैं तुम्हारा करना कुछ नहीं है फिर भगवान ने किया भगवान ही आकर ले गए शिशुपाल की जान परात आ गई लोग बहुत थे सूर भी लड़ने वाले सबके बीच में थे वे धरे सब संभालते हैं तरह तरह से भगवान ले जा बना मैं कितने ही पापों में कितने ही दुष्टों में कितने ही दोषों में कि घिरे नहीं हुआ हो वो कृपा काम करते वही भरोसा रखो उसके पास का भरोसा रखो ये विचित्र बात है हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ ही मेरे नाथ भुंजाने आत्मकृत विपाक अपने किए कर्मों का फल भोग दे रहे तस्वीर को जाता है भूगा दूर जाए भूलता हुआ एक भाग भोर में धन नमस्ते शरीर से वाणी से जबान से नमस्कार जैसे पक्षी के बल आकाश होता है बालक के बल रूढ़ा होता है ऐसे भक्ति के बल नमस्कार करना होता है ये हमारे पास शक्ति है हमारे पास वो शक्ति क्या है वो साफ हृदय हो जाता है ना तो भगवान के लिए बल्कि साधन संपत्ति की जरूरत ही है वो हृदय साफ हो जाए हे नाथ निर्मल मल निर्मल मन जन्म सोमी बाबा वो ही कपट छत्र छत्र बाबा सीधा सीधा मन में जाए सीधा हे नाथ हे नाथ हे नाथ बड़े बड़े यज्ञों में बड़े बड़े विद्वान पुकार करते हैं भगवान नहीं बोलते और पृथ्वी गया ओंकार के लिए ठाकुर जी बोलते हैं बोल देते सब गया में योग्यता ज्यादा है क्या विद्वत्ता ज्यादा है अधिकारी ज्यादा है पूछा ज्यादा है क्या भगवान चाहती है भगवान चाहती ईश्वर उत्साह है भगवान को हमारे बल पर नहीं उसी के बल में इच्छा करे शुभ काम बनता है सज्जनों काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार किसी के तो भजन का बल है किसी की शुद्धि पवित्रता निर्मलता ब्राह्मण शरीर है यह भोजन करना एक चेंज करना निर्मल रहना शौच आदि शुद्धि से करना समान है उस आचार बल है किसी भजन का आचार है किसी त्याग का वैराग्य है व्यास भरोसे कुंवरी के व्यास महाराज कहते हैं हमारे तो कुंवरी श्री राधे जाने सोबत पांव पसार उसे भरोसे लंबा पर सो जाते हैं तो बल वही है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भजन नहीं करते पड़े रहते ये अर्थ नहीं है भजन किए बिना रह ही नहीं जाता श्वास लिए बिना आप रह सकते हो क्या? तो प्राणों का आधार कैसे है? कहीं कोई जरूरत नहीं है, पर आधार वही है। व्यास भरोसे कुंवरी के शोध भाव भगवान के भरोसे, यही बात वो कही है कि बिगड़ी जन्म अनेक विसुरे अभ्यास। ये जो मैंने बहुत बार बात कही है, हो राम को नाम जो भगवान को हो जाए, भगवान का भगवान संभालो, आप संभालो महाराज। अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, अपनी जिम्मेवारी इतनी थी कि हम अपने को मानते थे, वो अर्पण कर दिया बस। एक अधिक मानते थे अलग, मैं भी एक हूँ ते हूँ है ये गर्व करने वाले, ये हूँ मैं आकर के पाप हुए, अनेक जन्मों में हुए हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कर दूंगा, इसी दोष आए, ये मैं खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान जैसे कुछ नहीं हुआ। वो भगवान ने सामने जब जीव की मैं हटी तो भगवान की मैं आ गई हूँ, तू तू करते तू मैं मुझ में हूँ, बलिहारी तेरे नाम को जब देखू तेरे तू सर्वोदय मैं पड़ी तो यहाँ मेरे मोह मेरे अहंकार से शांति बनी बस थी, मेरे मोह मेरे अहंकार से शांति बनी बस थी। शरण आए बहुत सुख पाया, भगवान चरणों में शरण हो जाए, अपने अपनी कोई बुद्धि नहीं लगा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सो जाए पड़े रहे, रात दिन करे कुपन बने और करेंगे क्या, कोशा काम बढ़िया जो करेंगे। कई लोग कहते हैं पीछे क्या करेंगे, पीछे क्या करें, पहले क्या करेंगे, करना कुछ है ही नहीं, केवल उसको याद करना, उसको याद करना, बड़े क्या करे, माँ माँ माँ करे और क्या करे, और कोई बल लगाता है, कोई योग्यता लगाता है, कोई शक्ति लगाता है, माँ माँ माँ माँ माँ और क्या करे। ऐसे अपने करना वही है जो भगवान याद करे, भीतर मन है पुकारे, भीतर से माँ अच्छी लगे, माँ नाम अच्छा रहता है, वो विधि से थोड़े करते हैं माँ का नाम इतनी बार ले दो मैं एक माड़ा माँ के फेरो माँ माँ माँ माँ एक आठ बार बस आता ही बजाने बालक के लिए कि देख माँ का नाम है, एक आठ बार माँ का नाम ले, एक बार दस बार सौ बार लो। ऐसे भगवान का नाम लोग कहते हैं ये जो पहले काम भगवान में मन नहीं लगता उनके लिए कड़ा कर जपो। अरे नहीं रहता तो का भया घटिया चाहिए हेत, जैसे नार सुहागनी पीव को नामन लेत, नहीं रहता तो का भया, नहीं चल क्या भया, रसन नहीं खरीद गया हुआ, नहीं रहता तो का भया हटाना चाहिए, अपना अपना प्रेम नहीं हटना चाहिए, अपना प्रेम उधर देखना ही नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, कितना मैंने किया है, कितना अनुसार किया है, जैसे नार सुहागनी सुभागनी होती है पिप को नाम लेते, पति का नाम ही नहीं लेते, नाम लेती नहीं वे कहती में जो साव सबसे नजीक है उनका नाम वे है, वे होते परोक्ष का नाम दूर का, वी वी दूर दूर से दूर को वे कहते हैं ना, आप भी कहते वे ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ये अर्थ है वे अर्थ है, वे बहुत होते हैं तो कहती है वे खास है कोई एकदम नजीक से नजीक उसमें भी अपना अपन भरा हुआ पूरा, और नाम लेते ही नहीं, नहीं लावने से क्या दूर हो गई, क्या वे कहने से दूर हो गई, वे कहने से नजीक होता है, बोले भाई बात भी सत्र है, भाव भीतर का है, भाव ग्राही भगवान भाव होता है तो भाव से भगवान, वो भाव भी मिलेगा भगवान से भाई, और इसके लिए भी ऐसा कहते हैं कि भाव हम बना लेंगे, हम कर लेंगे, जन्म कोई जीव कोई सब बस जन्म को भी वो भगवान देंगे, भाव भी भगवान देंगे, शक्ति भी भगवान देंगे, भजन भी भगवान देंगे, दर्शन भी भगवान देंगे, कृपा भी भगवान देंगे। देखो अर्जुन ने भगवान की महिमा सुनी, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान कहा, महिमा सुनी समझे बोलिए देवलो व्यास संजीव सर्वे तो देवी सब नाम ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे स्तुति करी, फिर प्रार्थना करी, कैसे कैसे चिंतियों से भगवान भैया कहा को आपका चिंतन करू कैसे करू महाराज, तो भगवान ने बताई भी मुझे आप खूब बताई। तो भगवान ने एक उपराणी बताया, विवेकानंद भाषा उपराणी, उन्होंने ये युक्ति बता दी, यदि जहाँ तेरे को विशेषता दी वो मेरे को याद कर ले, जहाँ तेरे को विशेषता दी के वह तो मेरे समझ ले कि विशेषता उस एक की है, जहाँ तेरा मिठास दी वो गुण का है, ये सब गुण से आया हुआ है मिठास से भी, ऐसे बात मेरे देख ले, ये युक्ति बता दी। ये तो बताई अर्जुन के प्रश्न के अनुसार, यद यद विभूति मत सतम श्रीमद ऊर्ज देवा तब तदेवागतम मम तेज, मेरे तेज के अर्श से पैदा हुआ, तेज के अर्श से सूर्य हो चंद्रमा हुआ मेरे तेज यदा। इसके बाद फिर अथवा सुनो, वो अथवा अपनी तरफ से कहते हैं, ये कहता अर्जुन प्रश्न ही उठा, अथवा सुन मेरी सुनकर सुन, अथवा बहु नहीं दे रहे किंग्या दे रहे अर्जुन, तेरे को बहुत से जानने की जरूरत है, कैसा का चिंतन करूँ कैसे करूँ, तेरे को जानने की जरूरत है, तेरे घोड़ा की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठा हो, तेरे को चिंतन करने की जरूरत है, कहाँ चिंतन करे कैसे करेगा, भूल कर कहाँ का चिंतन करूँ, कहाँ जाएगा चिंतन करने के लिए, विष्ट व्यापेश एक अर्ज से संपूर्ण शक्ति को प्राप्त करके तेरे सामने बैठा हो, अनंत ब्रह्मांड में रोम रोम प्रति जाती कोट कोट ब्रह्मांड, तो ऐसे भगवान का नाम है, भगवान हमारे सामने हम दिखे ना दिखे, दिखता अर्जुन को भी नहीं, अर्जुन को भी दिखता नहीं था, भगवान ने कहा मैं गुरु हूँ, मेरे मौसम है सब मेरे शरीर के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, एक अंश है ना, संपूर्ण जगत को व्याप्त कर बैठे तो मेरे किसी अंश में जगत है, दर्शन देखो ये बात बिल्कुल बताई गई, कस कहा चंद्र हो ईश्वर भगवान है, ईश्वर भगवान है, ईश्वर भगवान ईश्वर भगवान है, ये बात हुई, ये बात हुई जो पलंग भरा गया हो तो मेरी कृपा करो आपको रूप दिखाओ, जिस रूप में सब मुझे रूप दिखाओ, तो आप रूप दिखाने की बात भगवान की तरफ से यहाँ लाय लगाई, पर याद ही नहीं था, जानते ही बोला भक्त महसी युद्ध सब कह दो मेरे एक अंश में तो मजा दिखाओ, और मन से तत्शक्य मैं आदेश करूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी कहूँगा जी मतलब बता ही दो मैं सकता हूँ नहीं, वो मेरी शक्ति भी आप जानो, भक्ति भी आप जानो, शक्ति आप भी आप जानो, आपकी कृपा आप जानो, सब कुछ दृष्टि में सब बात है, आपका रूप देखना चाहता ये तो मेरी है, और सब सामग्री योग्यता आप जानो, ऐसे कह दिया, फिर तो महाराज भगवान ने रूप दिखाया, तो अर्जुन पे कहते पश्यामि देवास्तव देव देह, आपने देह में देखता हूँ कितना बुरा रूप देखा भगवान देव, अपश्य देव देव से शरीरे पांडव स्तदा, अर्जुन ने भी भगवान के उस रूप के अंतर को थोड़ी देर में देखा, संत ने ये कहा, अर्जुन ने भी यही कहा, भगवान ने कहा मैं एक शरीर में, तो वो तो जहां देखते हैं वहां एक जगह देखो भगवान पूरे के पूरे है, कमे है ही नहीं, पूर्ण के पूर्ण वही विराजमान है, हमारी तरफ से कमी है जो कुछ है वो कमी भी पूरी हम नहीं करेंगे आप ही करेंगे, हमारे तो केवल उसके सन्मुख हो जाए, और माँ माँ माँ इतना काम करे, बालक तो खर्चा इतना ही माँ ये उनका खर्चा है घर का, क्या खर्चा है बच्चे के घर का खर्चा क्या है माँ ऐसी बात है हे नाथ अपना खर्चा इतना ही है तुझे तुम्हारे बात है तुझे तुम्हारी कृपा दे रहे तुम्हारी वही बात है शुभ हुई लाद दे लद बाद आए लादन वाला साथ थे तो आपकी कृपा को देखता हो पुकारते रहे हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ पुकारता रहे कहता रहे ये नहीं कह रही पढ़ाई होगी कहना भी मेरे आता नहीं बता कहना अरे कहना सीखना नहीं आता है कहना है वो सीखता नहीं है बालक माँ को बुलाने के लिए रोना सीखता नहीं है कभी माँ को बुलाना हो तो ऐसे रोना चाहिए सीखता है विधि है वही कोई बताता है शिक्षा नहीं है कि पढ़ाई की है वो तो रोना आ जाता है करे क्या ये बात एक आ जाता है एक सीखता है बड़ा भाई फर्क आपसे जो आता है तो असली होता है सीखता है नकली होता है सीखा तो नकली होता है विशेष होता है वो व्यवहार भगवान बिगड़ जाएगा भगवान सीतम आप कैसे हो कैसे नहीं था भाई उससे काम बनता है भाई तो भगवान की कृपा का देख करके उसे भरोसे अपनी तरफ से पुकारते रहो ये पुकारने में मैं इतना पुकारता हूँ इस वास्ते हो जाएगा ऐसी बात नहीं है और हम क्या करें और करें क्या बताओ हमारी कोई बोल नहीं है कोई शक्ति नहीं कोई सामर्थ्य नहीं कोई विद्या नहीं कोई तपस्या नहीं नाराज दो हरी तपसा तथा की अयाग भगवान की आराधना करी तो तपस्या से क्या है आराधना नहीं करी तपस्या से क्या है उसका चिंतन किया तो तपस्या से क्या है न चिंतन किया तो तपस्या से क्या है अरे तो भाई उसे याद उसे प्रेम से उसे सरगोल से उसे पुकारने से तपस्या कर प्राप्त करो तपस्या से एक तपोबल मिलता है जैसे विद्या भी एक बल है बदन भी एक बल है तपस्या भी एक बल है बल के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते वो तो कृपा से ही होते हैं सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम जब लगभग अपनो बल बल बढ़ते हो नेक शरीर में कहो तो निर्बल के बल क्या अपने बल का अभिमान न हो अपने वर्ण का अपने आश्रम का अपनी योग्यता का अपनी निष्ठा का अपने विचार का अपनी भावना का अपने बल में मेरी भावना है मेरे शरीर में से निर्बल के बल हमारी तो कोई योग्यता नहीं कोई हमें शक्ति नहीं कोई मेरा भाव नहीं कोई अनन्यता नहीं हमें तो कुछ नहीं है आप ही आप जाने सर्वथा ही उसे समर्पण कर रहे अपनी जरूरत नहीं है इन बातों से भगवान को पकड़ नहीं सकते और निर्बल के बल जा अपनी कोई बात नहीं है बस हो जाओ हनुमान जी महाराज सब कुछ काम करते हैं त्रिकुटासन पर्वत था त्रिकुटासन 3 किलो बड़ा पर्वत उसके ऊपर बसी हुई थी लंका हनुमान जी के वो जाओ तो बोल तुम जाओ मन में तो बात पूछता हूँ वृक्षशाला दे दीजिए हनुमान जी महाराज जी नहीं जानते मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मेरे को पता नहीं है जाओ मन बूढ़ा तुम सलाह दे क्या करूँ वो पर्वत इसलिए उपाड़ के जाएंगे लंका आ जाएगी ऊपरी आ जाएंगे कहना ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना तो खबर ले गो राम जो पूछू तो ही उचित सिखाऊ जिसे मई में सिखा दो क्या करना है अब कहो तो करो सब सब अभी अब कर दो राम जी जाएंगे मंदिरों के शक्ति आएगी सीता जी को कह दी मेरे गुदा जी मैंने कहा है जाओ मैंने कहा है जाओ जाएंगे बंदरों के सहित तो भगवान राम जी तो ले आएंगे सीता जी हंसती है कह बालक है समझता नहीं छोटा है मंदिरों के सहित जाएंगे मैंने तैयार कर देंगे कैसे ले आएंगे सिद्धार्थ जी सुन नहीं आती बात, बंदरों की सहायता है क्या सहायता, माँ आ जाएंगे दे जाएंगे सब देखता मन है थोड़ा थोड़ा बात करता है, ये कोई बंदरों की सहायता राष्ट्र जीत जाएंगे वो एक ग्रास कर जाएगी एक एक एक सिद्ध परंतु महाराज बात भगवान की बार बार और कुछ नहीं करना तो एक काम किया उन्हें शाम मैंने लंका धोने की बात कही नहीं थी खबर लेकर आने के बाद गई अभी क्या किया वो ऊपर बैठे थे ना तो रावण आया दुख दिया चला गया कि त्रिविता बोली त्रिविता बोली मेरे को सपना आया उस सपना में विश्व राजा हो गए वो काला मोह करके गधे पर चढ़ के सुख जाता था रावण को और सब ऐसा हो गया स्वप्न बांधर लंका था एक बांधर आया स्वप्न बाद लंका ठीक ये काम करना हो ये काम करना तो बी एस आई कहाँ से लावे सामान कहाँ से लावे वहां पर सारा सौ घर तो कैसे लगावे बांदर ले गए उन्होंने कहा ऐसा करो ये बांदर की ममता पूंछ पर ज्यादा होती है तो पूंछ रही लपेट गया लपेट तेल लगा दोगे जो आप ही बंद जाएगा पूंछ बंद हो जाए तो सीधा हो जाएगा ठीक है हनुमान जी ठीक है वही सहाय शायद में जाना ठीक है सरस्वती की कृपा कर दी सामग्री तुम दे दो लाए मैं लगा दू हमारा काम क्या है तो लंबो लगा दियो कोई सामग्री लानी पड़े नहीं आग लगानी पड़े नहीं तेल लाना पड़े कितनी बंद करनी पड़े हनुमान देखो ठीक है तो भगवान की हुई सामग्री सभी हनुमान थोड़ी गई थे हनुमान तो विचार ही नहीं था उचित सिखावन थी उचित सिखा दी जामवन ने कहा नहीं कि तुम जंगल जा कर बाद कहा ही नहीं ना राम जी ने कहा उठी सोली बात फिर प्रत्यक्ष देख लिया ठीक है अब ठीक हो रहा है और काम जो करना है तो दर्द हो पहला लपका दिया रावण के राष्ट्र मुंडे पर दाढ़ी पर सब दल गई मनो आकाश होते हैं नदी किसानों की पहाड़ ऐसी आग आई मन आकाश एक अग्नि नदी आ गई समुद्र की आग चल अग्नि का समुद्र किया इतनी भारी सब कुछ दिए पर हलवाई हल्का पर बहुत छोटो फट कूद जाए वहां जाए वहां से वहां से वहां जाए मंदिर से मंदिर पर जाए तो सब जगह भगवान की मर्जी है अपना कुछ बल नहीं निर्विमानते से तो वह भगवान आ जाते चट रहे वही स्वास्थ्य अपने भगवान की शरणों के शरण होकर करो भाई उनकी कृपा नहीं कृपा आ जाती है अपना कुछ बनते बैन पूछती है वो बैन पूछती है मैंने पतिदेव से कहा कि तुम मदिरा पियो मत मदिरा पीना पाप है कि तू सत्संग में जाती ये तो पाप है मदिरा पाप नहीं है तू सत्संग में जाती ये पाप है तू मत पाप तू पाप करती है मेरे को मना करती है तो मैं क्या करूं तो सत्संग जाओ पाप नहीं है बावर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बसन संभारे पागल हो जाए भूत लग जाए सन्निपात में आ जाए वो कोई ढंग से बोलता है क्या पागल है पागल समझ लेना वो होश में ही मैं क्या कहूँ क्या नहीं है क्या पाप है मुझे करना क्या जाने बिचारे इस बार तुम सत्संग करो भजन स्मरण करो सेवा करो उनकी भी सेवा करो नाराज मत करो सेवा करो सेवा से मांग होता ठीक है खूब भजन स्मरण करो सियावर रामचंद्र राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 16 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।